มีในสมัยหนึ่งท่านพระมาลุงกยบุตรได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ส่วนข้างหนึ่งได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ซึ่งเมื่อข้าพระองค์ได้ฟังแล้วพึงหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาททำความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่เถิดพระเจ้าข้าในที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุมาลุงกยบุตรว่ามาลุงกยบุตรก็ถ้าเป็นอย่างนี้เราจะกล่าวกับพวกภิกษุหนุ่มๆได้อย่างไรเล่าก็ในเมื่อท่านผู้เป็นคนแก่เฒ่าเป็นผู้ใหญ่ขอโอวาทจากตถาคตโดยย่ออยู่อย่างนี้ในที่นั้นท่านพระมาลุงกยบุตรจึงได้กราบทูลเป็นครั้งที่สองอย่างนี้ว่าขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์ขอพระสุคตโปรดแสดงธรรมโดยย่อแก่ข้าพระองค์แม้ฉะไหนเมื่อข้าพระองค์จะพึงรู้ถึงเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคแม้ฉะไหนข้าพระองค์จะพึงเป็นทายาทแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้ามาลุงกยบุตรถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังเหตุเกิดตัณหาซึ่งเป็นที่ที่ตัณหาเมื่อเกิดย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุสี่ประการนี้สี่อย่างอย่างไรเล่ามาลุงกยบุตรตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นเพราะจีวรเป็นเหตุนี้อย่างหนึ่งตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดขึ้นเพราะบิณฑบาตเป็นเหตุนี้อีกอย่างหนึ่งตัณหาเมื่อเกิดขึ้นแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะเสนาสนะเป็นเหตุนี้อีกอย่างหนึ่งและตัณหาเมื่อเกิดแก่ภิกษุย่อมเกิดเพราะความเป็นและความไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งมาลุงกยบุตรเหตุเกิดตัณหาซึ่งเป็นที่ที่ตัณหาเมื่อเกิดย่อมเกิดแก่ภิกษุสี่ประการนี้แหละเมื่อใดแลภิกษุละตัณหาได้แล้วตัดรากขาดแล้วทำให้เป็นดุจตาลยอดด้วนทำให้ถึงความไม่มีไม่เกิดขึ้นต่อไปเป็นธรรมดาภิกษุนี้เราเรียกว่าตัดตัณหาได้เด็ดขาดหรือถอนสังโยชน์ได้แล้วได้ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แล้วเพราะละมานะโดยชอบแลลำดับนั้นท่านพระมาลุงกยบุตรอันพระผู้มีพระภาคประทานพระโอวาทนี้แล้วจึงลุกจากอาสนะถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปลำดับนั้นท่านพระมาลุงกยบุตรเป็นผู้หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ได้กระทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนต้องการอยู่นั้นด้วยปัญญาอันชอบในปัจจุบันนั้นนั่นเองท่านได้รู้ชัดแล้วว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกก็แลท่านพระมาลุงกยบุตรเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลายและนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อ อภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีวันนี้ได้นำเรื่องราวพระสูตรที่เกี่ยวกับท่านพระมาลุงกยบุตรมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเป็นเรื่องราวที่มาในสังยุตตานิกายและเราได้เคยฟังเรื่องราวของท่านพระมาลุงกยบุตรที่มาในมัชฌิมานิกายกันมาแล้วถึง2พระสูตรด้วยกันเป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าให้โอวาทกับท่านพระมาลุงกยบุตรในการที่อย่าเอาใจไปใส่ในเรื่องที่มันไม่เกี่ยวข้องด้วยมรรคผลนิพพานเปรียบด้วยกับคนที่ถูกลูกศรอาบยาพิษแทงแล้วจะไปหาว่าคนแทงมันชื่ออะไรทําจากวัสดุแบบไหนแล้วถ้าไม่รู้ข้อมูลนั้นจะไม่ยอมรักษาเนี่ยอันนี้คือข้อมูลในพระสูตรแรกที่พระพุทธเจ้าเคยเทศน์อบรมสั่งสอนท่านพระมาลุงกยบุตรในเรื่องที่2พระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงเรื่องของสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดเป็นการที่พระพุทธเจ้าสอบทานหมายถึงพระมาลุงกยบุตรไม่ได้ถามล่ะพระพุทธเจ้าถามเพื่อให้ท่านตอบท่านตอบมาก็ถูกอยู่ส่วนหนึ่งแต่ยังไม่รัดกุมรอบครอบเพียงพอพระพุทธเจ้าก็เลยขยายความให้มีความรอบครอบมากยิ่งขึ้นอันนี้คือ2พระสูตรที่มาในมัชฌิมานิกายทีนี้ตัวท่านพระมาลุงกยบุตรเองท่านผู้ฟังก็บวชมาตั้งแต่หนุ่มๆนั่นแหละเป็นคนที่อยู่ในวรรณพราหมณ์มาบวชแล้วก็คิดว่าจะรู้เรื่องโลกอะไรต่างๆแต่ด้วยความที่เข้าใจถูกต้องละก็เลยอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ได้แต่ว่าปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปในข้อมูลที่บอกถึงบริบทของท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยท่านก็ได้อธิบายว่าท่านพระมาลุงกยบุตรนี้ได้ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปด้วยการติดอยู่ในลาภปัจจัย4มีเสนาสนะมีอาหารบิณฑบาตมีจีวรเครื่องนุ่งห่มต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยมีใจติดข้องอยู่ในนั้นจึงไม่ได้ทำความเพียรเพื่อที่จะมาบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งตั้งแต่ในสมัยหนุ่มๆทีนี้พอมาในสมัยที่เป็นบั้นปลายในชีวิตของท่านแล้วก็มาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็มาขอโอวาทในการที่จะให้ออกปฏิบัติละนั้นพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังในที่นั้นท่านก็บอกว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เราจะบอกกับภิกษุพวกหนุ่มๆว่าอย่างไรคำนี้เนี่ยเป็นลักษณะการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยต้องการทั้งข่มทั้งยกย่องท่านพระมาลุงกยบุตรนะคือถ้าต้องการจะตำหนิเนี่ยท่านก็จะใช้คำว่าโมฆะบุรุษละอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าตำหนิท่านมาลุงกยบุตรนะในครั้งแรกที่พูดถึงเรื่องของโลกแต่ว่าในครั้งนี้ก็เป็นลักษณะของการทั้งข่มทั้งยกย่องนะเพราะว่าถ้าภิกษุแก่มาขอโอวาทเนี่ยก็อาจจะยกเป็นตัวอย่างกันนะว่าโอ้งั้นฉันไว้แก่ๆก่อนแล้วค่อยไปขอโอวาทค่อยทําความเพียรอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะพระพุทธเจ้าก็จึงต้องการข่มในลักษณะที่ว่าไม่ได้ให้ง่ายๆล่ะต้องถามถึง2รอบกว่าจะให้ได้แต่ก็ต้องการยกย่องในลักษณะที่ว่าอย่างน้อยก็ยังมาทําความเพียรจึงไม่ได้ตําหนิด้วยคําที่ว่าโมฆะบุรุษเป็นต้นแต่ว่าในที่นั้นพูดในลักษณะที่ว่าเอาแล้วจะบอกอธิบายกับพวกพระหนุ่มๆเขาว่ายังไงเนี่ยก็ถ้ามีพระแก่ๆมาขอโอวาทอย่างนี้บวชมาตั้งแต่หนุ่มแต่ปล่อยเวลาให้ล่วงเลยมาเพราะความเพลิดเพลินติดยึดในเรื่องปัจจัย4จนมาระลึกได้มาร้อนใจตอนแก่แล้วและเพิ่งจะมาทำความเพียรแต่ก็ให้โอวาทในการร้องขอเป็นครั้งที่2ของท่านพระมาลุงกยบุตรนะโอวาทที่พระพุทธเจ้าให้ท่านผู้ฟังนี่เป็นเรื่องราวที่สำคัญเลยในพระสูตรนี้ซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่มีความแตกต่างกันในภิกษุรูปอื่นๆด้วยนะพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องของตัณหาตัมบุฟังตัณหาที่จะเป็นเครื่องให้เกิดความยึดถือเวลาตัณหามันจะเกิดเนี่ยได้อธิบายกับท่านพระมาลุงกยบุตรไว้นะว่าจะเกิดเพราะเหตุ4อย่างคือ1จีวร2บิณฑบาต3เสนาสนะและ4เรื่องความมีความเป็นและความไม่มีไม่เป็น4อย่างนี้อันนี้ก็ฟังพอจะเข้าใจได้นะท่านผู้ฟังนะเรื่องของความเป็นและความไม่เป็นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของมานะฉันอยากเป็นอย่างนี้ฉันไม่อยากเป็นอย่างนั้นต ัณหามันจะเกิดได้ตรงนี้เราบอกว่าถ้าละตัณหาในสิ่ง4อย่างนี้ได้บรรลุธรรมเลยน่าจะสามารถที่ตัดรากของเจ้าตัณหาทำให้เป็นเหมือนกับตาลยอดด้วนได้หรือถอนสังโยชน์ได้แล้วก็ว่ารื้อถอนสังโยชน์นี้ก็คลิกเลยกับท่านพระมาลุงกยบุตรที่ได้ฟังธรรมะไว้ในตอนก่อนๆละพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องของสังโยชน์เอาไว้คือเครื่องร้อยรัดไว้มาตอนนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของเครื่องร้อยรัดอีกแล้วมันก็คลิกกันพอดีมันก็ลงล็อกกันพอดีแต่ถ้าไม่ท่านฟังแค่เรื่องตัณหาเนี่ยก็สามารถไปทําความเพียรอยู่ผู้เดียวมีความไม่ประมาทมีใจเด็ดเดี่ยวก็บรรลุธรรมได้นี่คือลักษณะหนึ่งนะท่านผู้ฟังการบรรลุธรรมด้วยการฟังเรื่องของตัณหาให้เห็นโทษของมันนะท่านพระมาลุงกยบุตรนั้นพอตอนที่ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งท่านได้เคยกล่าวเอาไว้นะเป็นคาถาธรรมบทที่ท่านได้อธิบายถึงลักษณะโทษของเจ้าตัณหาที่เหมือนกับเถาย่านทรายที่มันจะรัดรึงต้นไม้ให้หักล้มหักโค่นได้จะทำให้จิตนั้นมีไปในทางต่ำมีความชั่วช้าหลายไปนี่ท่านอธิบายถึงโทษของตัณหาไว้ตรงนี้เรามาแยกแยะแจกแจงตามความเข้าใจกันท่านผู้ฟังบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยจะบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งได้เนี่ยด้วยการฟังธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งนะซึ่งมีอยู่4อย่างและในที่นี้ท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยได้ฟังเรื่องของตัณหาแล้วรู้ว่าตัณหาเนี่ยควรละแล้วก็ละมันเสียอันนี้จะไม่เหมือนกับท่านอื่นๆนะกรณีของท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ท่านผู้ฟังตรัสไว้กับภิกษุรูปหนึ่งถึงเวลาที่บุคคลจะเป็นพหูสูตรเป็นผู้ที่รู้ธรรมได้เนี่ยก็จะต้องรู้ธรรม4บทบทใดบทหนึ่ง4บทในที่นี้ก็คืออริยสัจ4นั่นเองเราจะเข้าใจธรรมะบรรลุธรรมะได้เนี่ยคุณจะเข้าใจจากเรื่องของความทุกข์ก็ได้ในกรณีของท่านพระมาลุงกยบุตรเข้าใจจากเรื่องของการละตัณหาหรือแม้แต่คำว่าละนันทิละนันทิอย่างเนี้ยนันทินี่ก็เป็นเทือกเดียวกันกับเจ้าตัณหาเหมือนกันเออเราจะละนันทิจะละตัณหาได้อย่างไรตัวท่านพระมาลุงกยบุตรเห็นจุดไหนถึงสามารถที่จะละตัณหาตัดสังโยชน์ละนันทิที่อยู่ในใจของท่านได้นะซึ่งธรรมะที่จะทำให้คนบรรลุธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจะเลือกมาละคัดเลือกมาอย่างดีอย่างในกรณีของท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องขันธ์ห้าไม่ได้สอนเรื่องมรรค8หรือไม่ได้สอนเรื่องนิพพานว่านิพพานเป็นยังไงเย็นยังไงดับยังไงนั่นเพราะว่าอุปนิสัยของท่านพระมาลุงกยบุตรนั้นผ่านมาในวัยหนุ่มเนี่ยมีความเพลิดเพลินยึดติดในลาภปัจจัย4แล้วก็จึงยกตรงลาภปัจจัย4เนี่ยขึ้นมาและมีจีวรบิณฑบาตเสนาสนะระบบว่าท่านละตรงนี้ได้วางตรงนี้ได้เนี่ยบรรลุเลยคนจะติดมันติดตรงนี้แหละแต่ตัวเองติดมาตลอดตั้งแต่ในสมัยยังเป็นหนุ่มจนแก่แล้วเนี่ยเห็นโทษมันมาอยู่ตลอดละเห็นโทษมาอยู่ตลอดละมาทำการใคร่ครวญหลีกออกผู้เดียวมีความไม่ประมาทอยู่ก็จึงละตรงนี้ได้แต่เขาเห็นโทษของสิ่งที่ไปยึดติดตรงนั้นจึงละความยึดถือตรงนั้นได้นั่นคือลักษณะที่ท่านพระมาลุงกยบุตรเห็นโทษในลาภปัจจัย4จึงละตัณหาได้นี่คือแง่มุมที่1คือเห็นจากเรื่องของตัณหาแต่ในขณะที่ท่านอื่นๆท่านผู้ฟังอย่างเช่นท่านพระสารีบุตรหรือท่านพระมหาโมคคัลลานะเนี่ยธรรมะบทที่ท่านพระสารีบุตรบรรลุธรรมก็จะมีความแตกต่างกันไปจากท่านพระมาลุงกยบุตรท่านพระมหาสารีบุตรของเราในตอนนั้นก็ได้ฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงกับปริภาชกที่มีเล็บยาวที่ชื่อว่าอคิเวสนาเนี่ยได้แสดงถึงเรื่องของมรรคท่านผู้ฟังเรื่องของมรรคคือเรื่องของความไม่เที่ยงในขันธ์ทั้ง5สุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นของไม่เที่ยงมีความปรุงแต่งเป็นของอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปมีความจางคลายไปมีความดับไปเป็นธรรมดาพิจารณาเห็นตรงนี้ก็จึงมีความเบื่อหน่ายแม้ในสุขเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในทุกขเวทนาเบื่อหน่ายแม้ในอทุกขมสุขเวทนาเห็นตรงนี้ นะตรงนี้ก็คือเรื่องของมรรค8นั่นเองนะพิจารณาขันธ์5จากตรงเรื่องของมรรค8สิ่งที่เราเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะท่านพระมหาสารีบุตรแล้วก็เห็นจากตรงจุดของมรรค8ที่มันไปเกาะติดยึดในขันธ์5นะเห็นจากตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัณหาเลยนะแต่ในขณะที่ท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยพระพุทธเจ้าไฮไลท์เน้นเรื่องของตัณหาที่ไปติดยึดในขันธ์5ส่วนกรณีของท่านพระสารีบุตรพูดถึงเรื่องของมรรค8เห็นความไม่เที่ยงในเรื่องของขันธ์5เราจะเห็นว่าจากคนละมุมกันมองเห็นจากคนละมุมกันแต่ทำให้เกิดการบรรลุได้เหมือนกันแต่ตอนนั้นท่านพระมหาสารีบุตรเนี่ยฟังข้อมูลมือสองเลยนะคือพระพุทธเจ้าเทศให้ปริภาชกที่ชื่ออคิเวสนะฟังท่านพระสารีบุตรถวายงานพัดอยู่ในที่นั้นได้ฟังข้อมูลนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ส่วนท่านพระมหาโมกขลานะแต่ตอนนั้นท่านอยู่ที่เมืองราชคฤห์นี่เหมือนกันนั่งโงกง่วงอยู่ที่บ้านกะละวามุตตาคามพระพุทธเจ้าเสด็จไปด้วยฤทธิ์แสดงทำให้ฟังในการที่จะละความง่วงท่านพระมหาโมกขลานะก็ถามถึงจุดที่ว่าเอ๊ะคนเราจะบรรลุหลุดพ้นสิ้นตัณหาไปถึงแดนเกษมนั่นก็ว่าบรรลุหลุดพ้นนี่คือพ้นจากขันธ์5นะขันธ์5นี่คืออริยสัจในข้อที่1ใช่มั้ยก็เลยเป็นทุกขอริยสัจสิ้นตัณหานี่เป็นอริยสัจในข้อที่2คือสมุทัยนะสำเร็จล่วงส่วนเป็นธรรมที่ถึงแดนเกษมนี่คือนิโรธนะจะทำตรงเนี้ยได้อย่างไรพระพุทธเจ้าจึงอธิบายถึงเรื่องของมรรคไงนะได้ตอบท่านพระมหาโมกขลานะในที่นั้นนะบอกว่าธรรมทั้งปวงเนี่ยเราไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งจะสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ทุกข์ไม่สุขก็ตามควรเห็นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในพิจารณาอย่างนี้แล้วจะคลายความยึดมั่นถือมั่นไม่สะดุ้งย่อมปรินิพพานได้อันนี้ก็เป็นลักษณะการอธิบายที่คล้ายๆกันกับของท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะก็ได้ฟังเรื่องของมรรคเหมือนกันท่านพระมหาโมกขลานะท่านพระสารีบุตรได้ฟังเรื่องของอริยสัจคือทางคือเรื่องของมรรคก็บรรลุทำได้ท่านพระมาลุงกยบุตรได้ฟังเรื่องของอริยสัจคือสมุทัยคือตัณหาก็บรรลุทำได้ในส่วนท่านอื่นๆท่านผู้ฟังอย่างเช่นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะท่านก็ได้ฟังทั้ง4อย่างเลยนั่นคืออริยสัจในเรื่องของทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องของเหตุเกิดทุกข์ความจริงอันประเสริฐเรื่องความดับไม่เหลือของทุกข์และอริยสัจคือความจริงอันประเสริฐเรื่องทางที่ให้ถึงความดับทุกข์และไม่ว่าจะเป็นท่านพระอัญญาโกณฑัญญะอันนี้ท่านได้ฟังทั้ง4ส่วนในเรื่องของอริยสัจ4แล้วก็เฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องของความเป็นอนัตตาตามนัยยะของอนัตตลักขณสูตรเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงคือเห็นความเป็นอนัตตาในขันธ์ทั้ง5แล้วก็เอาขันธ์5มาจับด้วยเรื่องของมรรค8อีกเหมือนกันจะไม่ได้เน้นลงไปในเรื่องของตัณหาหรือแม้แต่ท่านพระยัสสะในกรณีของท่านพระยัสสะกุลบุตรหรือว่าท่านพระมหากัปปินะเนี่ยอันนี้ได้ฟังธรรมะที่เหมือนกันคือเรื่องของอนุบุพพิกถาคือเรื่องของทานศีลสวรรค์โทษของกามและอนิสงส์ในการออกบวชนับว่าสองท่านนี้คือยัสสะกุลบุตรแล้วก็พระมหากัปปินะเนี่ยเป็นคฤหัสถ์ที่มีความเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามมาก่อนนะพระมหากัปปินะนี่เป็นพระราชามาก่อนนะเรียกว่าพระเจ้ามหากัปปินะพอได้ยินคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆรู้ว่าอุบัติขึ้นแล้วเนี่ยข้าวของไม่ต้องเก็บนะสละราชสมบัติแล้วไปเลยไปหาพระพุทธเจ้าเลยขอบวชเลยได้ฟังธรรมเรื่องอนุบุพพิกถานี่ก็บรรลุธรรมท่านพระยศานี่ก็ได้ฟังเรื่องเดียวกันนี่แหละเหตุที่ท่านหลีกออกนั่นก็เพราะว่าเห็นเหล่าพวกนางรำนางฟ้อนของตนนอนเกลื่อนกลาดอย่างกับซากศพจึงมีความเบื่อหน่ายขึ้นเห็นความวุ่นวายความขัดข้องในการครองเรือนจึงมีความคิดที่จะหลีกออกพระพุทธเจ้าเห็นท่านพระยศาเดินมาบอกว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องแล้วก็จึงเรียกมาให้ฟังธรรมฟังธรรมที่มันจะไม่วุ่นวายฟังธรรมที่มันจะไม่ขัดข้องอธิบายถึงเรื่องของทานศีลสวรรค์โทษของกามแล้วก็อานิสงส์ในการหลีกออกจากกาม ท่านปริยัสสะได้ฟังตรงนี้ก็บรรลุธรรมเหมือนกันในธรรมะ4บทท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนไว้เยอะแยะมากมายทั้งที่เป็นพระสูตรเป็นคาถาเป็นเรื่องราวเรื่องเล่าเป็นคำอุทานเป็นชาดกเป็นบทสนทนาโอ้เยอะแยะในธรรมะต่างๆเหล่านี้อยู่ในอริยสัจ4นี่แหละอริยสัจ4จะแทรกอยู่ในธรรมะพระสูตรต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดที่ข้าพเจ้านำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยไม่เคยหลุดจาก4อย่างนี้นะไม่เรื่องทุกข์ก็เรื่องตัณหาไม่เรื่องตัณหาก็เรื่องมรรคไม่เรื่องมรรคก็เรื่องของความดับของเจ้าตัณหาอันใดอันหนึ่งใน4อันนี้เราจับตรงไหนได้เข้าใจตรงไหนได้ตรงนั้นจะเป็นจุดที่บรรลุธรรมได้ทันทีแต่ถ้าจะขยายความลึกลงไปหรือจะเอาเป็นเรื่องย่อๆก็ได้ทั้งนั้นอย่างกรณีของข้อมูลที่ได้บอกกับท่านพระมาลุงกยบุตรไปเนี่ยบอกว่าตัณหาจะเกิดก็เกิดในจีวรบ้างบิณฑบาตเสนาสนะหรือความมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแค่4อย่างนะแต่ถ้าท่านแจกแจงแยกแยะไปเนี่ยท่านก็แยกแยะไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนะว่าตัณหานี้เมื่อจะเกิดเราก็เกิดในสิ่งที่มีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีนะตัณหาจะเกิดมันเกิดตรงนั้นตัณหาจะละได้ก็ละได้ตรงนั้นเหมือนกันแล้วอะไรมีภาวะเป็นที่รักมีภาวะเป็นที่ยินดีในโลกนั่นไล่มาเลยท่านผู้ฟังธรรมะ10หมวดหมวดละ6อย่างนั่นคือมาตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้คือ6อย่างในธรรมะทั้งหมด10หมวดนะมาตาหูนี่คืออายตนะภายในอายตนะภายนอกเวทนาคือความรู้สึกวิญญาณไล่ไปทั้งหมด10หมวดในธรรมะ6อย่างก็ตั้ง66อย่างนั่นถ้าจะแยกแยะจาก4อย่างที่ได้ตรัสบอกไว้กับท่านพระมาลุงกยบุตรอันนี้ก็แค่4อย่างแต่ถ้าจะแจกแจงกันมาอีกก็ได้ถึง66อย่างอันนี้มาในมหาสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นธรรมานี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านได้แยกแยะแจกแจงคือท่านทําหน้าที่ด้วยความเป็นภควาและภควานี่คือความเป็นผู้จําแนกแจกธรรมได้แยกแยะแจกแจงไว้แล้วว่ามันมีหลายอย่างหลายนัยยะเราจะเห็นจากมุมไหนแง่ไหนจุดไหนก็ได้ทั้งนั้นในธรรมะ4บทนี้นั่นจะบทที่เป็นความทุกข์เห็นทุกข์แล้วจึงเห็นธรรมก็ได้อย่างที่ได้ตรัสบอกไว้กับท่านพระพาหิยะอย่างนี้เป็นต้นและที่บอกเรื่องของทุกข์เนี่ยคือขันธ์ทั้ง5บ้างหรือว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจบ้างอายตนะ6ธาตุ4เหล่านี้ให้เห็นสักว่าเห็นน่ะได้ยินสักว่าได้ยินสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยอันนี้ก็คือเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์เห็นทุกข์ในลักษณะที่มันเป็นตามธรรมชาติของมันไม่ได้จะไปเกลือกลัวพอใจยินดีหรือว่าขยะแขยงเกลียดชังให้เห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยอันนี้ก็คือให้เห็นทุกข์ให้ทำความเข้าใจเรื่องของทุกข์เห็นในแง่มุมนี้ก็ได้เป็นแง่มุมที่1เป็นบทที่1เรื่องของความทุกข์จะบทที่เป็นสมุทัยละเหตุเกิดทุกข์แล้วก็จะเห็นธรรมะได้อย่างกรณีของท่านพระมาลุงกยบุตรอันนี้ก็ได้หรือจะเห็นจากเรื่องของนิโรธคือการละตัณหาดับตัณหาละตัณหาแล้วก็จะบรรลุธรรมได้และทำให้แจ้งซึ่งการไม่มีตัณหาอันนี้ก็จะมาคู่กันกับในข้อของสมุทัยเราจะเห็นว่าข้อความที่พระพุทธเจ้าได้บอกกับท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยก็ยังมีส่วนที่ว่าละตัณหาได้นั่นก็คือนิโรธนั่นเองและทำนิโรธให้แจ้งขึ้นมาหรืออย่างนี้ก็ได้หรือในบทที่4คือเรื่องของมรรคทำมรรคให้มากๆอะไรคือมรรคอะไรคือทางเอาเห็นความไม่เที่ยงนี่แหละเห็นในอะไรเห็นในขันธ์ทั้ง5แต่ไม่ว่าจะที่ตรัสบอกไว้กับท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขลานะหรือเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็ตามแล้วก็เป็นบทธรรมะส่วนที่เป็นเรื่องของมรรคในขันธ์ทั้ง5เพราะฉะนั้นในอริยสัจ4เนี่ยท่านผู้ฟังไล่มาตั้งแต่ทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคเนี่ยเป็นธรรมะที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันจะเห็นจากตรงไหนอีก3อันก็มาด้วยแต่ถ้าเราเห็นอริยสัจ4จากแง่มุมของทุกข์สมุทัยนิโรธและมรรคก็มาด้วยมาในลักษณะที่มันควรจะเป็นนะคือว่าถ้าเราเห็นทุกข์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยตัณหาไม่ได้จะมีมากขึ้นนะแต่มาในลักษณะที่มันควรจะเป็นคือมันจะลดลงมันจะละตัณหาได้มรรคก็จะเจริญขึ้นได้ทําให้มากขึ้นได้อย่างกรณีของท่านพระพายะเป็นต้นนะเห็นตัวทุกข์อย่างนี้สักแต่ว่าเห็นเอามรรคก็ตามมาเจริญมากขึ้นตัณหาก็ล ลดน้อยลงละไปนิโรธก็แจ้งมากขึ้นหรือกรณีของท่านพระมาลุงกยบุตรเนี่ยเห็นตัณหาโดยความที่ต้องละมันละมันหรือถอนมันพอค่อยๆละตัณหาไปละตัณหาไปตรงไหนตรงที่ตัวเองติดนั่นแหละติดตรงไหนละตรงนั้นแม้มันติดตรงนี้จริงๆเลยมันอยากได้ตรงนี้จริงๆเลยเราเคยเพลิดเพลินยึดถือตรงนี้จริงๆเลยพอเราเพลิดเพลินยึดถือตรงนี้แล้วเนี่ยมันจึงเป็นเหตุให้เราต้องทนอยู่กับมันพอเราทนอยู่กับไอ้เจ้าสิ่งที่เราไปยึดถือเนี่ยมันจึงเป็นทุกข์แต่ทุกข์นี่ก็จึงแปลว่าทนอยู่ได้ยากพอตัวเองค่อยๆละตัณหาตรงนี้ไปในสิ่งที่ตัวเองยึดถือเนี่ยไอ้ความเข้าใจในเรื่องของทุกข์นั้นก็แจ่มแจ้งขึ้นมาตรงนี้มรรคก็เจริญขึ้นมานั่นแปลว่าจิตที่จ่อลงไปเนี่ยก็เป็นสัมมาสติละฉันต้องละตรงนี้ให้ได้แต่ความตั้งใจตรงนั้นก็เป็นสัมมาวายามะทิฏฐิที่เห็นว่าจะต้องมาละนั่นก็เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยการที่พยายามจะละตัณหามรรคก็เจริญขึ้นมาพยายามที่จะละเหตุเกิดทุกข์ความทุกข์นั้นก็มีความเข้าใจมากขึ้นมรรคนั้นก็มีความเจริญขึ้นนิโรธคือความที่ตัณหามันลดไปลดไปมันก็ค่อยแจ้งมากขึ้นแจ้งมากขึ้นหรือในแง่มุมที่3จากเรื่องของนิโรธคือเจ้าความดับของตัณหาเนี่ยที่มันค่อยละไปเลาะออกไปเนี่ยความแจ่มแจ้งความใสสว่างนี่ก็จะมามากขึ้นอันนี้ก็จะแปรผกผันกันถ้าอันหนึ่งลดอีกอันหนึ่งก็จะเพิ่มถ้าเผื่อว่าตัณหาลดไอ้ความสว่างความแจ่มใสของจิตมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเราทําความแจ่มใสของจิตให้มันมากขึ้นมากขึ้นไอ้ตัณหามันก็ลดลงไปลดลงไปตามลําดับความแจ่มใสของจิตที่เราสร้างทําให้มันมีมากขึ้นนั่นก็อาศัยมรรคคืออริยสัจในข้อที่4ทําให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นไอ้ความแจ้งของข้อที่3ความแจ้งของนิโรธที่เราทําให้มันแจ่มแจ้งมากขึ้นมากขึ้นเราก็จะเข้าใจอริยสัจในข้อที่1คือทุกข์ได้มากขึ้นมากขึ้นหรือว่าในข้อที่4ที่เรื่องของมรรคนะมรรคนี่คือสิ่งที่ต้องทําให้เจริญทําให้เจริญมากขึ้นก็คือว่าถ้ามันยังไม่มีก็พัฒนาทําให้มันมีมันดีขึ้นการพัฒนาให้มันมีมันดีขึ้นเรามีความเข้าใจเรื่องของความทุกข์มากขึ้นมันก็จะทําให้เจ้าตัณหาที่มันจะทําให้เราไปยึดในความทุกข์เนี่ยมันลดน้อยลงลดน้อยลงพอตัณหาลดลงมันก็แปรผกผันกันกับนิโรธนิโรธก็แจ่มแจ้งมากขึ้นสว่างขึ้นอริยสัจนั้นท่านผู้ฟังจะมาจากมุมไหนก็ได้ใน4อันธรรมะ4บทเนี้ยเมื่อฟังแล้วรู้แล้วก็ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคำว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนั้นหมายความว่าปฏิบัติให้มันถูกหน้าที่นะตัณหาไม่ใช่ว่าทําให้มันเจริญทําให้มันมากๆไม่ใช่นั่นคือปฏิบัติไม่ถูกไม่ถูกธรรมที่มันควรแก่ธรรมะนั้นแต่ปฏิบัติให้ถูกธรรมะที่มันจะควรแก่ธรรมะนั้นคือตัณหาต้องละนี่มันถึงจะสมควรแก่ธรรมะคือตัณหานั้นต้องละถ้าเป็นมรรคต้องทําให้มากๆทําไม่ได้ต้องฝึกทําให้ได้ทําไม่มีไม่เป็นต้องฝืนทําแต่ทําไปให้ได้พัฒนาไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งอันนี้คือต้องทําให้เจริญทําให้มากๆมันถึงจะสมควรกันนั่นไม่ใช่ว่าโอ้พอทําไม่ได้ก็เลิกเอานี่ไม่สมควรแก่มรรคนั่นไม่สมควรแก่ธรรมหรือว่าความทุกข์แต่บางคนคิดว่าโอ้ฉันจะละทุกข์ละทุกข์อันนี้คือปฏิบัติไม่สมควรแก่ธรรมละทุกมันไม่ได้เห็นละแต่มันได้ทําความเข้าใจทําความเข้าใจในทุกนั้นถึงจะเรียกว่าสมควรแก่ธรรมแต่ธรรมะคือความทุกข์ต้องทําให้มันสมควรกับมันคือทําความเข้าใจเห็นทั้งความดีเห็นทั้งความเสียเห็นทั้งโทษเห็นทั้งประโยชน์เห็นทั้งวิธีในการที่จะนําออกจากความทุกนั้นอันนี้ถึงจะเรียกว่าสมควรแก่ธรรมเราจะต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมถึงจะเรียกว่าเป็นพระหูสูตรผู้ทรงธรรมผู้สูตรผู้ทรงธรรมท่านผู้ฟังอาจจะไม่ได้รู้ธรรมะจําได้หมดทั้งพระไตรปิฎกเรื่องราวที่ข้าพเจ้ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยข้าพเจ้าก็ไม่ได้จําได้หมดหรอกพูดไปเนี่ยก็เปิดหนังสือไปดูข้อมูลไปดูไปก็พูดไปเหมือนจําได้นะแต่ว่าก็ต้องดูแม่ดูแม่บทถึงจะจําได้พูดได้แต่เรามาที่แม่บททําความเข้าใจในบทธรรมะสักอันใดอันหนึ่งในเทศ30นาทีเนี่ยเราจำไม่ได้หมดเป๊ะหมดทุกบททุกข้อทุกประเด็นใน30นาทีขอสักประเด็นเดียวสักประเด็นในประเด็นหนึ่งมันจะแบ่งลงมาก็ได้แค่4ประเด็นนี่แหละไม่เรื่องทุกข์ก็สมุทัยนิโรธหรือมรรคแล้วให้มันถูกต้องเหมาะสมกับธรรมานั้นเราเอามาทำเอามาปฏิบัติก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้ท่านผู้ฟังมีตัวอย่างท่านพระมาลุงกยบุตรที่ยกมาเป็นแม่บทในที่นี้ที่เห็นเรื่องของตัณหาเรื่องของนิโรธทำให้ถูกหน้าที่มีตัวอย่างของท่านพระพาหิยะเตียนเรื่องของทุกข์ท ทำให้ถูกหน้าที่มีตัวอย่างของท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านพระมหาสารีบุตรท่านพระโกณฑัญญะที่เห็นในเรื่องของมรรคแล้วก็มีตัวอย่างของท่านพระยัสสะท่านพระมหากัปปินะที่เห็นแง่มุมในอริยสัจทั้ง4แล้วก็ปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมนั้นและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตก็ไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com ได้ puredhamma.com วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร